Resulü. Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız ona tevekkül ettim. Dönüş de yalnız onadır.